อันหนึ่งขอได้โปรดจำไว้ด้วยว่าถ้าโรคอันใดเกิดมาจากวิบากที่รุนแรงหรือพูดอีกในหนึ่งว่าเกิดมาจากวิบากของความทุกข์ที่สะสมไว้มากซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเนื่องมาจากการทำความชั่วไว้มากซึ่งจะทำให้จิตใจเร่าร้อนขุ่นมัวไม่สบายใจอยู่เสมอเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นโรคที่เกิดจากวิบากชนิดนี้เพียงแต่ได้เหตุประกอบอย่างอื่นในทางวัตถุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะทำให้เกิดโรคตามสาเหตุของวัตถุนั้นๆได้และในที่สุดจะรักษาไม่หายทั้งที่เป็นโรคชนิดธรรมดาเช่นเป็นโรคหวัดหรือโรคโพรงจมูกอักเสบหรือโรคอะไรก็ตามซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วเป็นโรคที่รักษาง่ายแต่สำหรับคนที่มีวิบากมาไม่ดีอย่างมากนั้นจะรักษาหายยากและถ้าเป็นอย่างชนิดรุนแรงเพราะทำกรรมไว้มากก็จะต้องตายด้วยโรคนี้ส่วนโรคทั่วไปที่หมอรักษาหายซึ่งบางคนก็รักษาง่ายมากแต่บางคนก็รักษายากแต่ในที่สุดก็หายเหมือนกันโรคอย่างนี้ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ในเมื่อคนทั้งสองเป็นโรคชนิดเดียวกันการรักษาก็แบบเดียวกันแต่ที่หายช้าผิดกันนั้นเป็นเพราะคุณสมบัติในด้านจิตใจไม่เหมือนกันท่านได้ให้ข้อสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคนบางคนได้รับความกระทบกระเทือนในทางจิตใจเหมือนกันคนหนึ่งอาจจะรู้สึกอ่อนระหวยโรยแรงหมดเรี่ยวหมดแรงไปอย่างมากแต่อีกคนหนึ่งเป็นไม่มากนักและบางคนก็อาจจะเรื้อรังไปนานนับเป็นวันๆหรือนับเป็นเดือนๆปีๆแต่บางคนพอเป็นอยู่ไม่นานเท่าไหร่ความอ่อนเพลียซึ่งเนื่องมาจากความกระทบกระเทือนในทางจิตใจนั้นก็หายไปท่านบอกว่านี่ก็เป็นข้อสังเกตที่ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าโรคภัยไข้เจ็บย่อมมีสาเหตุมาจากทางจิตใจเสมอและก็อย่าลืมว่าวิบากที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนั้นที่เนื่องมาจากการยึดมั่นในความดีมากเกินไปคือไม่รู้จักปล่อยวางก็มีไม่น้อยแต่ก็มีข้อที่น่าสังเกตว่าถ้าคนไหนมีพื้นคุณธรรมสูงมีจิตใจดีหลายอย่างเช่นมีความเมตตากรุณาสูงความขยันความอดทนความกตัญญูความกล้าหาญความยุติธรรมการรู้จักฟังความคิดเห็นของคนอื่นคุณธรรมเหล่านี้มีมากและมีทิฏฐิมานะน้อยไม่เห็นแก่ตัวอะไรทำนองนี้ถ้าหากคนไหนมีพื้นคุณธรรมเหล่านี้สูงมากเราก็จะพบว่าในบางครั้งแม้จะเกิดความทุกข์ทรมานหรือเกิดความไม่สบายใจเพราะการยึดมั่นในความดีปล่อยวางไม่ได้ก็ตามแต่ระยะของความทรมานจะอยู่ไม่นานเท่าไหร่นักคือมีทางที่จะละลายหายสูญไปได้ง่ายส่วนผู้ที่มีจิตใจต่ำมีวิบากของความชั่วอยู่ในจิตใจหลายอย่างคนประเภทนี้ในเมื่อเกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจแล้วมันจะฝังอยู่นานละลายหายสูญไปได้ยากและสาเหตุของความอ่อนแอในทางจิตใจซึ่งเป็นเหตุหรือเป็นที่มาของโรคทุกอย่างของร่างกายเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือความทุกข์ทรมานในทางจิตใจหรือความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆนั่นเองขอให้สังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่หมั่นออกกำลังกายเช่นชอบเล่นกีฬาบ่อยๆหรือด้วยการทำงานออกแรงอยู่เสมอนั้นเรารู้กันดีว่าย่อมทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอำนาจต้านทานต่อโรคภัยแค่เจ็บได้ดีหรือคนที่พยายามปฏิบัติตัวตามหลักอนามัยตามคำแนะนำของแพทย์ได้ดีไม่ทำอะไรตามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรับประทานอาหารการหลับนอนหรือการทำงานหรือการเว้นจากของเสพติดต่างๆคนประเภทนี้เราก็รู้กันดีว่าย่อมจะมีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรงกว่าคนที่ชอบทำอะไรตามอารมณ์ในเรื่องอย่างนี้ก็ขอให้พิจารณาไปให้ซึ้งถึงด้านจิตใจว่าคนที่หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอก็ดีคนที่บังคับตัวเองได้ดีในเรื่องหลักอนามัยต่างๆก็ดีคนที่มีความเข้มแข็งในด้านจิตใจ เขาพยายามสร้างความกล้าหาญความอดทนความเข้มแข็งต่างๆให้แก่จิตใจอยู่เสมอนั่นเองผลจึงได้ออกมาในทางร่างกายเห็นได้ชัดและขอให้สังเกตอีกอย่างคนไข้ที่มีศรัทธาในตัวหมอย่อมจะมีความสบายใจดีกว่าคนไข้ที่ไม่ค่อยจะมีศรัทธาหรือคนไข้ที่ไม่ค่อยจะมีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอมีความรื่นเริงมีความสดชื่นอยู่ในใจเสมอซึ่งบางทีเราก็เรียกกันว่าคนไข้ที่มีกำลังใจดีคนไข้ประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็มักจะรักษาให้หายได้ง่ายนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยนักฟุตบอลหรือนักกีฬาประเภทไหนก็ตามถ้าหากเป็นคนใจเย็นเพราะมีความมั่นใจในตัวเองและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาจริงๆคือถึงแม้จะแพ้ก็ไม่เสียใจและรู้จักยินดีกับฝ่ายที่ชนะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจสูงนักกีฬาประเภทนี้ถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่ชื่อเสียงจนเกินไปแต่เป็นคนที่เห็นแก่อุดมการณ์ในเรื่องการกีฬาจริงๆแล้วการฝึกของเขาก็ย่อมจะได้ผลดีสุขภาพทางร่างกายก็จะดีกว่าคนที่ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติของความเป็นนักกีฬาน้อยจากตัวอย่างต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ก็คงพอที่จะทำให้เห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างย่อมมีสาเหตุมาจากวิบากทั้งนั้นแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่วิบากอย่างเดียวที่ทำให้เกิดโรคจะต้องมีเหตุอย่างอื่นประกอบด้วยเช่นคนที่จะเป็นอหิวาก็ต้องหมายถึงว่าจะต้องมีเชื้ออหิวาเข้าไปสู่ร่างกายจะเป็นมะเร็งเป็นอัมพาตหรือจะเป็นโรคอะไรก็ตามจะต้องมีสาเหตุของโรคนั้นๆเป็นส่วนประกอบซึ่งสาเหตุต่างๆที่ว่านี้ในวงการแพทย์รู้ดีว่ามีอะไรบ้างและขอให้จำไว้ว่าโรคอันใดที่รักษาหายได้นั่นเป็นเพราะวิบากที่ทำให้เกิดโรคอันนั้นไม่รุนแรงหรือถึงระยะที่มันจะหมดสิ้นไปแล้วอย่างที่เรียกว่าหมดเวรหมดกรรมโรคจึงได้หายส่วนโรคอันใดถึงแม้จะเป็นโรคที่รักษาง่ายๆแต่ก็รักษาหายยากหรือบางทีก็รักษาไม่หายเลยและบางคนก็ถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งไม่น่าจะต้องทำให้ตายเลยแต่ในที่สุดก็ต้องตายถึงแม้หมอจะอธิบายว่าเป็นเพราะมีโรคอื่นแทรกเข้ามาก็ตามก็ขอให้สังเกตเอาไว้บ้างว่าคงจะเนื่องมาจากกรรมของเขาถึงคราวที่จะต้องให้มีอันเป็นไปเช่นนั้นทั้งนี้ก็เพราะมีหลักที่แน่นอนที่สุดอยู่อย่างหนึ่งคือการที่เทพเจ้าทั้งหลายหรือคนที่ได้อภิญญาขั้นสูงสามารถจะยืนยันได้ว่าโรคทุกอย่างเกิดมาจากวิบากก็เพราะท่านสามารถที่จะดูได้ด้วยวิธีทางสมาธิและบอกได้อย่างแม่นยำว่าคนที่กำลังเป็นโรคนี้อยู่จะหายช้าหรือหายเร็วจะต้องถึงแก่ความตายหรือไม่เรื่องอย่างนี้ท่านรู้ไม่ยากและบางท่านที่ระลึกชาติได้อย่างละเอียดและมีญาณอันประณีตก็สามารถที่จะบอกได้ถึงอดีตกรรมในชาติก่อนว่าเพราะได้ทำกรรมอะไรมาจึงได้เกิดมาเป็นโรคอย่างนี้และเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตซึ่งในบางรายสามารถหายได้อย่างอัศจรรย์โดยไม่ต้องใช้ยาหรือใช้เป็นส่วนประกอบแต่เพียงเล็กน้อยแต่แล้วโรคก็หายและบางรายถึงแม้ท่านจะมีอำนาจจิตสูงเคยรักษาโรคชนิดนี้ด้วยอำนาจจิตหายมาแล้วแต่บางคนท่านก็จะบอกว่าสำหรับรายนี้รักษาไม่หายนอกจากจะช่วยบรรเทาได้บ้างเล็กน้อยการที่ท่านจะสามารถพยากรณ์ถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและสามารถที่รักษาให้หายได้ด้วยอำนาจจิตแม้กระทั่งโรคประเภทที่มีเชื้อหรือโรคที่ต้องใช้วิธีการผ่าตัดจึงจะหายอะไรทำนองนี้ซึ่งบางรายก็หายได้จริงๆ โดยการรักษาทางอำนาจจิตนั้นทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็คือวิบากของเขานั่นเองซึ่งท่านเหล่านี้รู้ดีว่ากรรมของคนไหนพอที่จะแก้ไขได้คนไหนยังแก้ไขไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมองเห็นชัดว่าโรคทางกายทุกอย่างมันจะมีภาพสะท้อนให้เห็นได้ทางกายทิพย์หรือพูดอีกในหนึ่งเมื่อกายเนื้อเป็นโรคย่อมหมายถึงว่าทางกายทิพย์ก็เป็นโรคด้วยและย่อมจะเป็นมาก่อนที่อาการของโรคทางกายเนื้อจะปรากฏการรักษาโรคทางจิตก็คือการรักษาโรคที่กายทิพย์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษากายทิพย์หายทางกายเนื้อก็ย่อมจะหายด้วยข้อยืนยันในขั้นเด็ดขาดที่จะบอกได้ว่าโรคทุกอย่างย่อมเกิดจากวิบากก็คือสภาพของชีวิตภายหลังจากตายบางคนเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่เคยเป็นโรคอย่างไรตายแล้วก็ยังเป็นโรคอย่างนั้นอยู่เคยมีอวัยวะพิการอย่างไรตายแล้วก็ยังพิการอยู่อย่างนั้นแต่บางคนก็ตรงกันข้ามกล่าวคือหลังจากที่ตายแล้วสภาพของกายทิพย์ที่เกิดใหม่ในโลกของโอปปาติกะนั้นเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ทุกอย่างปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดแต่บางคนก็อาจจะยังเป็นอยู่แต่ก็ไม่รุนแรงหรือเป็นไม่มากเหมือนกับเมื่อตอนที่ยังอยู่ในกายเนื้อและไม่นานเท่าไหร่ก็จะหายโดยสิ้นเชิงทั้งหมดที่ว่านี้สำหรับเทพเจ้าหรือผู้ที่ได้อภิญญาขั้นสูงย่อมรู้ดีว่ากายทิพย์ในโลกของโอปปาติกะใครจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จะมีโรคภัยแค่เจ็บหรือไม่จะเรื้อรังอยู่นานหรือไม่นานทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำพูดเพียงประโยคเดียวคือวิบากของเขาถ้าคนไหนมีสุขภาพทางจิตดีซึ่งย่อมหมายถึงเขาได้สร้างกรรมดีเอาไว้มากสุขภาพทางร่างกายก็จะดีด้วยแต่จะดีแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของสุขภาพทางจิตตลอดถึงใครจะมีอายุยืนยาวอยู่ในโลกนั้นนานนับเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีซึ่งเป็นการนับเทียบตามเวลาในโลกมนุษย์นั้นก็ขึ้นอยู่กับความพิเศษของสุขภาพทางจิตและโดยในนี้พวกพรหมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ได้ฌานซึ่งโดยธรรมดาแล้วจิตใจจะผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอตามกำลังหรือตามอำนาจของวิบากที่ได้สะสมซึ่งถ้าคนไหนฌานสูงมากสะสมวิบากเอาไว้มากอายุก็จะยืนยาวนับกันเป็นกับทีเดียวเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคัมภีร์มีปรากฏหลักฐานอยู่หลายแห่งผู้ที่สนใจลองหาอ่านดูก็แล้วกัน ที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการประทังของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลหรือร้ายอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกันคือทำอะไรดีหรือร้ายคนคือกันแม้ดวงและดาวจะไม่พร่าวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงเพื่อทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไ นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแต่ยังทำ